جميعا وصعيدا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصلاة للجنازة. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب گزشتہ میں جو حدیث ذکر کی ہے اس میں یہ وارد ہے کہ نیک جنازہ کہتا ہے قدم انہیں اور غیر صالح کہتا ہے یا ویلھا نتذہبون بہا. نیک جنازے کی رعایت کے قول قدمونی کی مناسبت سے مسلم یہ ترجمہ منعقد کیا کہ جنازے کو اس کے مدفن کی طرف تیزی سے لے جانا چاہیے. اس تیزی کی شرح حافظ ابن حجر نے کی ہے الاسراع ما فوق سجیت المشی المعتاد. مشی معتاد سے تیز چلنا چاہیے. اور حافظ ابن حجر نے یہ قول امام شافعی اور جمہور کی طرف منسوخ کیا اور حنفیہ کی طرف یہ منسوخ کر دیا کہ یہ خب و یرملو یعنی انہوں نے منسوخ کیا موفق نے. موفق ابن قدامہ نے حنفیہ کی طرف ہی منسوخ کر دیا یحب و یرملو لیکن یہ نسبت غلط. امام محمد نے امام حنیفہ سے نقل کیا ہے فرمایا لیس فی المشی شیء موقت غیر ان العجلۃ احب الیہ. ہدایہ میں لکھا ہے مسرعین دون الخبب تیز چلیں لیکن خبب کی کیفیت نہ ہونا چاہیے اور خبب کی نفی حنفیہ اور حنابلہ کی کتابوں حنفیہ حنابلہ و مالکیہ کی کتابوں مسرہ اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی خبب کی نفی وارد ہوئی ہے. چلے حضرت انس کے لیے سر عبدالرزاق نے ابن شیبہ اور طحاوی نے موصولا روایت کیا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کو سراغ کی مناسبت سے یہاں ذکر فرمایا. عادت یہ ہے کہ جب لوگ تیز چلتے ہیں تو کسی خاص جگہ کا انتظام نہیں کر پاتے. کوئی آگے چلتا ہے کوئی پیچھے کوئی دائیں چلتا ہے کوئی بائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرعت کی تقیل کی یعنی سرعت حد مشی میں ہونا چاہیے حد مشی سے زائد اور تیز نہ ہونا چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوا اس اثر سے کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے جنازے کے چاروں اطراف میں چل سکتے ہیں. اس کے جائز ہونے میں تو سب کا اتفاق صرف اس بات میں اختلاف کہ اولا و افضل کیا ہے. سفیان ثوری تو بلا تقدیر سب صورتوں کو جائز قرار دیتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں اور ابن منذر المشی امامها افضل اور بہت سے علماء نے ہی مسلک مالک و احمد کی طرف بھی منسوخ کر دیا لیکن یہ نسبت سخت. نمبر تین امام ابو حنیفہ کہتے ہیں المشی خلفہا افضل. نمبر چار امام مالک و احمد رحمت اللہ علیہ امام ارشاد فرماتے ہیں الماشی امامہا والراکب خلفہا. نمبر پانچ ابن حزم کہتے ہیں الراکب خلفہا والمعصی حیث شاء. نمبر چھ, ابراہیم نخعی کہتے ہیں اگر جنازے میں عورتیں تو آگے چلنا افضل ورنہ پیچھے. حدیث شریف میں آگے پیچھے چلنے دونوں کا تذکرہ ملتا ہے, لیکن صراحت کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان سے آگے چلنا مروی ہے, علی سے پیچھے چلنا. جب حضرت علی سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ شیخین جانتے ہیں کہ پیچھا چلنا افضل ہے, لیکن وہ لوگوں پر تسہیل کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو چلنے میں سہولت ہو. چلیے, وقال غیرہ قریبا منہا وبہ, یعنی آدمی آگے پیچھے تو چلے لیکن قریب چلے, کیونکہ ساتھ چلنے والوں کے ساتھ چلنے کے ایک مقصد میت کے اٹھانے میں تعاون بھی تو ہے. فرض کرو اگر جنازہ سے آپ دور ہو گئے اور کوئی ضرورت پیش آ گئی تو کیسے تعاون کر سکیں گے. چلیے, دیر لے چلو, اگر جنازہ صالح ہے تو تم اس کو خیر کی طرف پہنچا رہے, اور اگر اس کے علاوہ ہے شرط تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو. جو صورت یہ بہر حال اس راہ ہی مقصود ہے, نیک کو اس کے ٹھکانے میں جلدی پہنچا دیا جائے تاکہ وہاں آرام کرے, اور بد کو خام خواہ اپنی گردن کو کھلا دے رہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سورۃ الجنازہ کے بعد یہ باب لا کر اشارہ فرمایا کہ سورۃ کا سبب میت صالح کے قدمونی کہنے کا سبب, میت کے سورۃ کا سبب میت کا قدم, میت صالح کا قدمونی کہنا ہے. خود میت صالح کا تقاضا ہوتا ہے اس کو جلدی لے چلے. جنازہ کہتا ہے اور سے آگے مولا عبدالحمید نے خود بیان کیا ہم سے مرزا پور کے رہنے والے تھے, مدرسے سے فارغ تھے, بہت نیک آدمی تھے. رات میں کوئی میت ہو گئی, جب اس کو لے کر چلے اور قبر میں لٹا دیا تو اٹھ کے بیٹھ گئی, واپس لے آئے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, اس نے کہا کہ تم نے مجھے لٹایا تو وہاں ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے, انہوں نے چھڑی اٹھا کر میرے پاؤں پر ماری اور یہ کہا یہ نہیں اسلام کی دوسری, اور یہ بھی بتایا کہ جب لے کر چلے تو راستے میں مجھ کو پیاس لگی, میں نے پانی مانگا تو یہ کہا گیا کہ ابھی تمہیں کسی کو پانی پلایا ہی. اس کے بعد وہ عورت بڑی صالح ہو گئی. فکر کی بات ہے انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی نیک کام کر لے, کسی نہ کسی کو کھانا کھلا دے، پانی پلا دے، کوئی کلمہ خیر کر کے کام کر دے. عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابي انس سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازه وحكم الرجال على عناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ليتها يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعقا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من صف صفين ثلاثه على الجنازه خلف الامام. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب جنازہ قبرستان پہنچ جائے اور وہاں نماز شروع ہو، عادتاً لوگ قبرستان ہی میں نماز پڑھا کرتے تھے، اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جنازے کے قبرستان پہنچا دینے کے تراجم کے بعد صفوف کا مسئلہ ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے دو یا تین صفیں قائم کی تو گنجائش ہے، صف میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ اتنی ہو اتنی نہ ہو. اور یہ جو بات حدیث تین صفوں کی ترغیب آئی، یہ صرف استحبابی ترغیب ہے، ایجابی ترغیب نہیں ہے. بعض علماء کہتے تھے جنازے میں صرف ایک سطح ہونی چاہیے، حضرت شیخ فرماتے تھے بخاری نے اس کی تردید کی طرف اشارہ کیا. وبه قال حدثنا مسدد عن ابي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه. کیا سارے ملک میں پنکھا بالکل بند ہو گیا؟ ایک تو بیچ میں کھول دو، یہ اتنے کالے کالے موٹے موٹے لوگ بیٹھے ہوں گے، چارے پریشان ہوں گے، تو تھوڑا آرام پہنچ جائے. آج سب کا دماغ صحیح ہو رہا، کوئی چادر اوڑھے بیٹھا ہے، کوئی کپڑا لپیٹ کے بیٹھا ہے، کوئی رومال لپیٹ کے بیٹھا. آئے گا وہ دن جب تم بھی میری طرح کھاں کھان کھوں کھو کھاں کھان کھو کھوں کھوں کرتے رہو گے. چلیے اور کیا، سبھی کھانستے ہیں بچے. تیسرے سال ہم حج میں تھے تو میں تو بیمار تھا، جب میں ایسے کہتا تو کوئی پر سے سلیمان کہتا، میں نے کہا بیت بازی ہو رہی. سلیمان ایک ساتھ تھے گجرات کے بدھیا آدمی، بہت نیک آدمی، میں تو بولتا تھا نہیں کچھ، اپنا ایک طرف رہتا تھا. پھر اخیر میں بیچارے مانوس ہو گئے تھے، میں بھی ان سے مانوس ہو گئی. میں تو بہت ویسا ہوں بھائی، عیب دار بیماریوں کو سمجھنے والا، بڑے پرہیز ہوتے ہیں، یہ نہیں کھاؤں گا وہ کھاؤں گا. تو میں بولتا نہیں تھا کسی سے، کیونکہ مختلف جگہ کے لوگ ہیں، برا لگ رہا ہے، کسی کو فائدہ کیا ہے. بس اپنا ایک روٹی لے کے کالی سی جیسے محمد بستوی ہے، اس کی جیسی کوئی کوئی کم وقت ہی گول مول ایسی کالی سی روٹی لے کے کھا لیتا. کھانے بڑے اچھے لگتے، ایک دن دو دن تین دن جب ہو گیا تو ایسا لگا جیسے امریکہ میرے اندر چلا گیا. اور بہت تکلیف، بہت زیادہ کچھ سمجھ میں نہ آئی امریکہ کیوں اندر گھس گیا. بعد میں غور کیا، لوگوں نے بتایا جو روٹی آپ کھاتے ہیں یہ صورتاً رنگین ہوتی ہے اور حقیقتاً اندر سے کچا آتا ہے. کیا پیارا ملے گا، اب میں تو چبانے کی مصیبت کی وجہ سے وہ کھاتا تھا، مجھے چبانے میں ذرا دشواری ہوتی، تو چھوڑا تو ٹھیک ہو. کہ وہ امریکہ کیا تھا، گیس ہو گیا تھا، سب گیس ہی گیس تھا، پورا اندر ایک دم سر سے باہوں تک گیس ہی گیس معلوم ہوتا تھا. چلے کبھی تم لوگوں کو بھی امریکہ گھسا پیٹ میں، کم وقت گجراتی پیٹو، تو کم وقت کھاتا زیادہ ہے، یہ گجراتی سڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنے بدبودار ہوتے ہیں، کوئی حد نہیں. بنگالی گجراتی پورنوی کھانے میں میڈ ان امریکہ بہت کھاتے ہیں. کیا بچے سب بچے ایسے ہمارے والد نے بہت سختی کر کے ہم کو بچایا. سخت ناراض ہوتے تھے, فرماتے تھے تین وقت جتنا چاہے کھا لو, بیچ میں مت کھاؤ. تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ابا ضد کرتے ہیں, خود نہیں کھا پاتے تو ہمیں بھی نہیں کھانے دیتے. ابا چاہتے ہیں کہ ہم کھانا نہ کھائیں. ویسے وہ بیٹھے بولتے تھے, ہم تو بچے تھے, بس اندر گھس کے تقریب شروع کر دیتے تھے ادھر کی ادھر کی, لیکن ابا کچھ کہتے نہیں تھے. سختی بس قانون, اور کھانے کے وقت جتنا چاہو کھا لو. بچے تھے ہمیں شعور کرنا تھا, اب تک نہیں شعور کیا. یاد ہے کوئی اچھی چیز پکاتے تو اثر بعد فوراً کہتے تم لوگ کھا لو. اب ہم کمپنی بیٹھ جاتے, اور خاص کر مجھے دو تین چیزیں بہت پسند تھیں. ایک جیسے مچھلی کا انڈا بہت شوق تھا اس کا, یا پوری پکتی ہو, ہوتا ہے نا انڈے ڈال دیتے ہیں بیسن, وہ بہت پسند تھی اگر گرم گرم ہو رہی. یا مرغا میں تو اسی کے اس کے علاوہ کچھ کھاتا نہیں تھا گوشت وغیرہ. تو ہم کیا سمجھتے تھے کہ اس کو یہ مرغوب ہے, کھا لو. کھا لیتے پھر کبھی کبھی ہم کہتے تھے کہ ابا آپ بھی کھا لیں کہ نہیں مغرب بعد. تو پھر جب ابا مغرب بعد بیٹھتے کہ آ جاؤ کھا لو, پھر ہم بیٹھ جاتے. اتنے ہی کھاتے تھے بچوں, اثر بعد جتنا کھا رکھا ہوتا تھا اتنے ہی کھاتے. اور ابا کچھ بھی نہیں کہتے, ان کے ذہن میں تھا کہ آدھ گھنٹے کا فاصلہ مجھے نہیں, اور ویسے بیچ میں منع کرتے تھے. اس کا فائدہ میں اب دیکھ رہا ہوں بچوں, بہت سے نوجوان بچوں کو گیس کی بیماری یہ ہو, الحمدللہ مجھے یہ سب کوئی بیماری نہیں, اور میں وزن کر کے کھاتا ہوں بس اتنا جتنا مجھ سے چلے. یہ نہیں کہ گجراتیوں کی طرح سے ظہر بعد گئے چائے پینے تو تب بھی کیک کھا رہے ہیں, اور صبح کو گئے تب بھی کیک کھا رہے ہیں, عشاء بعد گئے تب بھی کیک کھا رہے ہیں, اور منہ میں سے بدبو آ رہی سڑی ہوئی. خدا کی پناہ کہ کیسے پتا, سب پتا چلتا ہے. بدبو سے مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے. بس بچوں اپنی صحت کا خیال کرو, میں تو کھانے سے تم کو منع نہیں کرتا, کھاؤ اسی ترتیب سے. کوئی اتفاق ان کا بھی کوئی چیز بغیر نہیں ہوگی. زیادہ کھانا جیسے جو ہے زکریا کی عادت ہے, یہ گجراتی زکریا خدا کی پناہ, منہ اتنا پتلا سا ہے اور پیٹ اس کا کمبخ کا بھینس جیسا ہے. مکہ مار مار کے لقمہ اندر رکھتا ہے. ایسی سی بات دیکھیے, اس کا منہ کالا ہو رہا ہے کمبخ کا, مارے شرم کا کالا ہوتا. دیکھو دیکھو اس کا کمبخ کا ناک ایسی ہے جیسے مرد ہاوڑا کا پھول کم بخت ہے. کہ اس کو ناک ناک عجائبات ہے, اگر کہیں حالت دی ہوئے کیا عجیب عجیب چیزیں دکھانے کے لیے نمائش, اگر کہیں نمائش لگے تو حضرت اپنی ناک لیے جائیں گے. انظروا الى هذا پاگل تم کیا. کھانا کم کھاؤ بچے, تم کو منع میں نہیں کرتا, کھانے کے وقت میں خوب کھاؤ تمہاری عمر, لیکن اس کے بعد مت کھاؤ, اس سے بیمار ہو جاؤ گے. اسے گیس کی بیماری, اپنڈس کی بیماری, دنیا بھر کی بات. والد کی یہ سختی ہم کو بہت کام آئی, حد سے زیادہ. اور ویسے طالب علم بچوں مجھ سے کھلا کرتے تھے, نہ چائے پیتے تھے نہ ہمارے پاس پیسے تھے. ایک دن یاد ہے دو پیسے کہاں سے آ گیا, اس کا ایک پاپا لایا. سردی کا زمانہ جلالین کا سبق ہونے کے لیے سب بیٹھے, انسان نے بند نہیں کیا تھا, مجنون دماغ ہے بالکل. تو میں ویسے ہی اس کو پاگل کو پاگل کہتا ہوں, پاگل ہی کو پاگل کہا جاتا ہے. اڑا تو نہیں ہوتا, میرے چھوٹے چھوٹے کاغذ میں میرے مطالعے رکھے ہوتے ہیں. مطالعہ رکھو تو اور کیا. ایک بچے میرا اتنا چھوٹا سا کاغذ تھا مشکات کا, ظاہر کا بہت غم ہوا مجھ کو. میں نے اس پہ بڑی محنت کی تھی, کیا محنت کی تھی اتنے سے کاغذ. یہ بچے لمبی چوڑی باتیں میں دیکھتا ہوں, بےچارا ہے بھی کچھ بے عقل سا. اس نے سمجھا جب سامنے کنڈا نہیں ہے تو اس میں کنڈا ہے ہی نہیں, بےکار سا پاگل. اس کو اتنا کیوں کہ وہ کیوں کھاتا ہے اتنا زیادہ؟ تو سب کے سامنے کہتے ہیں تاکہ سب لوگ اس کو پور کے دیکھو. للچہا چھوڑ ہی دے گا بےچارا, آہستہ آہستہ باتیں سنتے سنتے کھانا کم کر دے گا. زیادہ کھانا تو کمال لکھنان ادبی سے کسی نے کہا تھا اگر تو سرسوتی آ رہا ہے اس سے آپ کا مناظرہ ہونے والا ہے. اگر ہوا علم میں مناظرہ تب تو انشاءاللہ حضرت ہی جیتنے, لیکن اگر کھانے میں مناظرہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کاشیا گر رہا ہوگا بہت منہ چڑھا. حضرت نے فرمایا کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ اب اول تو کھانا حیوانی صفت ہے بہائم کی, اور اگر ہو ہی گیا تو تم لوگ کیوں ہو؟ یعنی ہم تمہیں آگے بڑھا دیں گے, تو تم صاف کر لینا. ایک دن میرے مہمان آ گئے, کھانا میں نے پکوا دیا, کہیں سے کھانا اتفاق نہ ہوئے. اب لڑکے پریشان کیسے خراب ہو گئے. میں نے کہا بچوں خراب راب نہیں ہوگا, میں حکمت جانتا ہوں, تو کھانا رکھو. رکھ دیا مگر اب نہ رکھنا, اسے تو کھا لیں دوسرے وقت میں رکھو. اب وہ دوسرے وقت میں بچوں نے کھانا کھانا پکا لیا. اچھا مجذوب برادری ہے, خیر کھانا پک گیا. میں نے کہا گھبراؤ سب کھا جائیں گے. پھر وہ جو کھانا آیا ہوا تھا اس میں میں نے دودھ ڈلوایا آدھا کلو, کہ اس کو بند کرو پیٹ پیک کرو. پیٹ پیکنگ کی گئی, اس کے بعد اس کو گرم کرو. جب وہ گرم ہو گیا ایک خاص انداز سے بتایا کتنی دیر تک رکھو. میں نے کہا اب لے جا کے کھا چکے تمہارا پکایا ہوا؟ جی. کہ اب یہ رکھو. رکھ دیا سر. لاقم یلاقم, اس کو لقمہ نہیں تھا, لقائم تھے, بڑے بڑے لقمے. اچھا خیر آدھ گھنٹے کیا وہ دس منٹ کے بعد میں نے کہا بھائی کھانا کا کیا ہو؟ لڑکے بالکل حیران کہ جی پورا دیگچہ ختم ہو گیا, کہ جو پکایا تھا کہ وہ بھی ختم ہو گیا. تو تھوڑی سی فکر مجھے ہوگی کہیں یہ مہمان کو ختم نہیں کرتے. تو تھوڑا سپری ڈالی, میں کہا تو ختم کہ نہیں, اسے تو ویسے ہی چاول تھا سب نے کھا لیا. بات یہ تمہاری عمر کے بچے تھے سب کھا گئے. اور بہاری خدا کے بنا اللہ کے بنا, بہاری کے پاس تو ہاتھی کا پھیلا ہوتا ہے, وہ رکھتا چلا جاتا ہے. لیکن جوانی تک ہو بچوں, ایک ہماری دوست تھے اپنا قصہ سناتے اور ہنستے. حضرت رائے پوری کے خادم تھے, دعوت ہوئی خانقاہ کی, حضرت نے کی طرف سے اجازت ہو گئی سب چلنے لگے. تو انہوں نے کہا حضرت آزاد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے, ارے چلنے سے پہلے کچھ کھلائیے, طاقت آئے گی تو تبھی تو چلوں گا. انہوں نے چھڑی زور سے پھینکی اور فرمایا سنو اس کو کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد پیکٹ نکالا بسکٹ کا, اس کو انہوں نے پورا کھا لیا اور کھا کے پھر گئے دعوت کھانے. آیا سمجھ میں؟ وہی میرے یہاں ایک دن آئے, کھانا پکوایا, بہت اچھا تھا ان کے احساس میں, اتنا سا چاول کھا میں نے بات کھاتے. وہ زمانہ یاد نہیں کہ بس اب کہاں کھایا جاتا ہے بچوں. اسی لیے ماں باپ اکثر نوجوان بچوں کو چاہتے ہیں خوب کھائیں, یہ ان کا زمانہ کھانے پینے, پھر بڑے ہو کے کون کھاتا ہے. لیکن یہ مراد نہیں کہ کوئی زکریا کی طرح سے کھائے, المعدۃ الفیلیہ لیے پھرے اور سونڈ لگا کے, چاہے ہضم ہو چاہے نہ ہو, ایک دن آپ تشریف لائے گئے، مجھ کو ہضم نہیں ہو، بہت شکایت ہے۔ میں نے کہا کم وقت، جب تو اتنا کھائے گا پورا امریکہ ہی ہضم کرنے کی فکر میں رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ چلیے ہاں یہ صاحب، اگر ان کو امریکہ مل جائے کھا کے برابر کر لے گا پورا امریکہ ہضم۔ چلیے اب جب کہیں امریکہ آوے تیرے پاس، کہہ دینا انا آکل واہزمک۔ چلیے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني ابي طالب وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصفوف على الجنازه باب الصفوف على الجنازه۔ یہ مضمون پہلی مقدمے سے معلوم ہو چکا، لیکن وہاں شک کی شکل تھی حدیث کے اتباع۔ ایک اور بات ذہن میں کہتا ہوں، فکن تو سب کی ثانی سالس، اس لیے کہاں معلوم ہوا کہ سبیں تین پر جا کر منتہی ہو گئی تھی۔ اس کا جواب یہ کہ صحابہ واقعات بیان کر کے پوری شکل پیش کرتے تھے تاکہ مسئلہ پورا اور صحیح طور پر مستند ہو۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں اس سے زائد صفحے نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف جابر کی حدیث میں صاف صاف قمنا صفین آیا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ سالس صرف مشکوک لفظ ہے، وہاں تیسری صف تھی ہی نہیں۔ دوسرا ایک اشکال اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ کہاں معلوم ہوا کہ لوگ امام کے پیچھے تھے، اس میں تو امام کے پیچھے ہونے کی تسلیم نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آئندہ یہی حدیث ہجرت حبشہ میں آ رہی ہے، اس میں فصف فنا ورا اہو کا لفظ وارد ہوا، باب الصفوف علی الجنازہ۔ امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ جنازے پر صفیں قائم کی جا سکتی ہیں، جنازے پر صفیں قائم کرنا چاہیے۔ سوال یہ کہ مضمون تو ترجمہ گزشتہ سے معلوم ہو گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں شک کی شکل تھی، اس لیے امام بخاری متعقد غیر مشکوک شکل روایت سے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ صفیں سیدھی کی جائیں گی، اور آتا سے جو منقول ہے کہ جنازے میں تسویت الصفوف لازم نہیں، اس کی تردید مقصود ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الصفوف علی الجنازہ کا لفظ ترجمے میں لا کر مصنف نے ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حدیث باب میں یہ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز ادا فرمائی۔ اس حدیث سے صلاۃ غائب علی الجنازہ کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے۔ امام شافعی و احمد تو جائز کہتے ہیں، حنفیہ مالکیہ منع کرتے ہیں۔ جو لوگ جواب کے قائل ہیں وہ روایت کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو ممانعت کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مؤول ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے جب نماز جنازہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو جنازہ آپ کے سامنے تھا. حضرت فرماتے تھے الصفوف علی الجنازہ کے لفظ سے بخاری نے اسی تاویل و توضیح کی طرف اشارہ فرمایا. واللہ تعالی عالم بحقائق الامور. نجاشی کا نماز جنازہ جو پڑھا گیا وہ صلاۃ علی الغائب کی ایک صاف اور واضح دلیل ہے. جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ اس کی ایک توجیہ تو وہ کرتے ہیں جو ابھی ذکر کی جا چکی. دوسری توجیہ بعض علماء نے یہ کی ہے کہ یہ نجاشی کے ساتھ خاص ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کسی اور کی غائبانہ نماز جنازہ ثابت نہیں. اس میں اشکال یہ ہے کہ معاویہ جیسی کی تو جب انتقال ہو گیا تو آپ تبوک میں تھے, جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا معاویہ کا انتقال ہو گیا, اگر آپ نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو میں پردہ ہٹا دوں. جبریل نے پردہ ہٹا دیا, آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا فرما لی. معاویہ لیسی کا قصہ کئی طریقوں سے منقول ہے, اس لیے ودا یہ بھی ثابت ہے. بعض علماء نے ایک اور جواب دیا, وہ کہتے ہیں حضرت نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ اس لیے پڑھی گئی کہ وہاں ان کی کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا. ابو داؤد نے اس کی طرف اشارہ کیا. من المسلمین, لیکن حافظ ابن حجر کو اس میں بڑا تامل ہے کہ بادشاہ کے پاس کہ وہاں کسی نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی, یہ کسی روایت میں مسلح ہے. مزید یہ ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ اور کوئی اس کا ہم ملت نہ ہو, وہاں ان کے علاقے میں جنازے کی مشروعیت نہیں تھی. ابن کثیر کہتے ہیں یہ توجیہ مناسب معلوم ہوتی ہے, اور بعض علماء خطابی وغیرہ کہتے ہیں اگر کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں. امام ابن تیمیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے, اور یہی ابن قیم ابن کثیر وغیرہ حضرات کی رائے ہے, اور حقیقت میں یہ بہت ہی معقول بات معلوم ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سيدنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه النجاشيه ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر اربعا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه قال حدثنا شيباني عن الشعبي قال اخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم اتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر اربعا قلت من حدثك؟ قال ابن عباس. وبه بعض العلماء فرماتے ہیں یہ قصہ صلاۃ غائبانہ کی دلیل ہے, اس لیے کہ جب میت قبر میں مستور ہے تو اس کی حالت ایسی ہے جیسے نگاہ سے غائب میت ہوتی. چلیے, سارے آپ لوگوں نے بند کر دی. چلیے, چلیے. اخبرنا هشام بن يوسف عن مجرد بن اخبرنا قال اخبرني عطاء بن موسى بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشه فهلم فصلوا عليه قال فصبحنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف وقال ابو زبير بن جابر كنت في الصف الثاني وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. يعني بچے جنازے میں اگر شریک ہوں تو وہ مردوں کے ساتھ مل کر صف بندی کریں گے. عام نمازوں کے اندر جیسے ان کی الگ صفیں ہوتی ہیں جنازے میں ان کی الگ صف نہیں ہوگی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الشيباني عن عابد بن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن عليه فقال قد دفن هذا فقال البارحه قال فلا تظلموني قالوا دفناه في ظلمة البارحه شبي بدشتا قالوا دفناه في ظلمة الليل فقرينا دفناه في ظلمة الليل فقرينا. یہ جو دفناه تو نے پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ فقرنا نوقظ فقام فصففنا خلفهم قال ابن عباس وانا فيهم فصلى عليهم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب سنة الصلاة على الجنازة. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس ترجمۃ الباب سے رد کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ جنازہ حقیقی صلاۃ نہیں بلکہ میت کے حق میں دعا استغفار بلا طہارت بھی جائے. کلا قال الامام ابن رشید رحمہ اللہ تعالی نماز جنازہ کے لیے طہارت کے اشتراک میں اختلاف جمہور علماء شرط قرار دیتے ہیں. شعبی ابن جریر طبری کہتے ہیں طہارت شرط نہیں بلا طہارت جائز ہے. میں یہ مسئلہ پہلے بیان کر چکا اور بتا چکا کہ نماز جنازہ عام نمازوں کی طرح سے نماز لہذا لا تقبل صلاۃ بغیر تقبل جنازہ بھی داخل ہے. نماز جنازہ میں جو رکو سجود نہیں رکھا گیا وہ اس لیے تاکہ کوئی اس کو میت کے حق میں نہ سمجھ بیٹھے. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے نماز جنازہ کی نماز ہونا بھی ثابت کیا اور نماز جنازہ میں جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں آثار ترجمہ سے ان کی طرف اشارہ فرمایا اور بہت سی وہ باتیں جو ابواب سے مازیہ سے نہیں معلوم ہوتی تھیں اس باب کے آثار سے اس کی طرف اشارہ فرما دیا. واللہ تعالی علم. نماز جنازہ کا نماز ہونا اس طرح ثابت کیا کہ قرآن و حدیث میں اس کو نماز کہا گیا اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو نماز میں پائی جاتی ہیں بس صرف رکوع سجود نہیں پایا جاتا ہے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي ثم صلى على سمجھی میں جیسے نہیں آتا. ارے احمق ابھی نہیں کہا ہے کہ اس کا صلاۃ ہونا ثابت کرتے ہیں اور ان سب حدیث سے اس کا صلاۃ ہونا ثابت ہوتا ہے. سب میں صلاۃ کو نماز جنازہ کو صلاۃ کہا گیا اس کا امر فرمایا گیا ہے غبی الفہم. چل بس سماح سلاد اللہ سفیا رکو میں سمجھے اسی لیے ہر جگہ تو وقفہ کرتا ہے تو سمجھتا ہی نہیں کس کا مطلب کیا ہے. جب آدمی کو پہلی بات یاد نہیں رہتی تو بعد کی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی. چل بس چل سلمان صلاۃ اللہ صفیہ رکوعن ولا سجودن ولا یتکلم فیہا وفیہا تکبیرن وتسلیمن وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لا یصلی الا طاہرن ولا یصلی عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ويرفع یدیہ وقال حسن. بتا دیا نماز جنازہ بالکل نماز ہے, جو نماز کے جو چیزیں نماز کے لیے عام نمازوں کے لیے لازم ہیں وہی جو نماز جنازہ کے لیے لازم ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ نماز جنازہ میں رکوع سجود نہیں چاہیے. وقال حسن وفیہا تکبیر و تسلیم, اور اس میں تکبیر و تحریمہ بھی ہے اور تسلیم بھی ہے. چلیے وقال ابن عمر لا يصلي الا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ويرفع يديه وقال الحسن ويرفع يديه. امام شافعی و احمد فرماتے ہیں تکبیر میں رفع الیدین ہے, مالک ابو حنیفہ فرماتے ہیں افتتاح میں. چلیے وقال الحسن ادرک الناس وحکم علی جنائز من رضوه لفرائضهم, یعنی جو فرائض کے امام ہوگا وہی جنائز کا بھی. چلیے واذا عندت یوم العید اقف عند الجنازه یطلب المحور یتیمم. اگر کسی آدمی کو نماز یوم عید میں یا جنازے کے وقت حدث لاحق ہو جائے تو تیمم کافی ہو جائے گا یا وضو کرنا ضروری ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے. حنفیہ اور امام مالک روایتیں کہتے ہیں تیمم کافی ہو جائے گا. جمہور علماء کہتے ہیں کہ تیمم کافی نہیں ہوگا. امام بخاری اسی بات کے قائل. وَإِذَا انتهى الى الجنازه وهم يصلون يدخلون معهم بتكبيرتين وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار. ابن المسيب نے ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا, اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ شروع ہو جائے اور کوئی مسبوق ہو تو مسبوق کیا آنے کے ساتھ ہی تکبیر کہہ کر نماز میں شریک ہو جائے یا تکبیر امام کا انتظار کرے؟ امام ابو یوسف اور امام شافعی تو فرماتے ہیں آنے کے ساتھ ہی شریک ہو جائے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تکبیر امام کا انتظار کرے. امام احمد کی دونوں روایتیں اور مالکیہ کے دونوں اقوال ہیں. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر اربعان وقال انس تكبيرة واحدة استفتاح الصلاة, يعني پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ وہ استفتاح الصلاة. وقال عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا وفي صفوف وامام. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال اخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر ممرود فامنا فصفقنا قلبه فصلينا فقلنا يا ابا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل اتباع الجنائز. اتباع الجنائز کی فضیلت کا بیان, یعنی اس پر دو رخت ہونے والا جو ثواب ہے اس کا بیان, اور نماز جنازہ میں شرکت کرنے پر اعتراض ہوتا ہے. یہاں مقصود بیان فضیلت ہے, بیان حکم نہیں, اور نہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اتباع الجنائز امور مفضلہ میں سے ہے, واجب نہیں. اتباع الجنائز اپنی جگہ واجب ہے اور اس کی خاص فضیلت ہے. مسئلے کے لیے امام بخاری نے کتاب الجنائز کے آغاز الامر باتباع الجنائز ترجمہ منعقد کیا, اور یہ ترجمہ فضیلت پر تنبیہ کرنے کے لیے منعقد فرمایا. وقال زيد بن ثابت اذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علم عليك. امام بخاری نے زيد بن ثابت کا اثر لا کر اس بات پر تنبیہ کی کہ اتباع جنائز کی جو فضیلت وارد ہے وہ نماز میں شرکت پر حاصل جائے گی, کیونکہ نماز پڑھنا ہی اصل جنازے کا حق ہے. چلیے وقال حمید بن هلال ما علم جنازہ اذن ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. یعنی اگر کوئی آدمی نماز جنازہ کو فارغ ہو کر گھر واپس ہونا چاہے تو اہل میت سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. یہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اور عام اہل فتویٰ کا مسلک ہے، لیکن امام مالک اور حنفیہ کہتے ہیں کہ پہلے اجازت دی جائے پھر واپس ہو، بلا اجازت واپس ہونا مکروہ ہے. ولیکن من صلی ثم رجع فله قراءت، یہ جز مقصود ہے یہاں، اور مطلب یہ ہے کہ صلات کے ادا کر لینے پر ایک قراءت اجر ملے گا. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافع يقول حدث ابن عمر عن ابي هريره رضي الله عنه يقول من تبع جنازه فله قيراط، فقال اكثر ابو هريره علينا فصدقت يعني عائشه ابو هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيره من قراريط من جرير فرطت زيات من امر الله لو فرطنا حديث میں تھا اور قرآن میں فرط تو عارض ہوا تھا، اس لیے اس کی تفسیر کر دی. فرت تو من امر اللہ اے زیاد چلیے. وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب من انتظر حتى يدفن، من انتظر حتى يدفن. نام زین ابن منیر کہتے ہیں حدیث میں شہود کا لفظ تھا، بخاری نے اس کو انتظار سے تبدیل کر کے اشارہ کر دیا کہ جو لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہیں شرکت کا مقصد اہل میت کا تعاون ہوتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ انتظار لفظ شہود سے عام ہے، اور مسلم کے شریف میں یہ لفظ وارد ہوا ہے، امام بخاری نے عام ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار کیا. میں کہتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لفظ شہود سے انتظار مقصود ہے، اور مقصد یہ ہے اگر کوئی آدمی نماز جنازہ کے بعد انتظار کرے تو مزید فضل کرے.